بیان آن که عطای حق و قدرت موقوف قابلیت نیست. چاره آن دل عطای مبدلی است. داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. داد لب و قابلیت هست پوست. این که موسی را عصا ثعبان شود، همچو خورشیدی کفش رخشان شود، صد هزاران معجزات انبیا کان نگنجد در ضمیر و عقل ما، نیست از اسباب، تصریف خداست. نیست ها را قابلیت از کجاست؟ قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. سنتی بنهاد و اسباب و طرق، طالبان را زیر این ازرق تطوق. بیشتر احوال بر سنت رود، گاه قدرت خارق سنت شود. سنت و عادت نهاده با مزه، باز کرده خرق عادت معجزه. بی سبب گر از به ما موصول نیست، قدرت از عزل سبب معذور نیست. ای گرفتار سبب بیرون مپر، لیک عزل آن مسبب زن مبر. هرچه خواهد آن مسبب آورد، قدرت مطلق سببها بردرد. لیک اغلب بر سبب راند نفاد، تا بداند طالبی جستن مراد. چون سبب نبود شره جوید مرید، پس سبب در راه می باید پدید. این سبب ها بر نظرها پرده هاست، که نه هر دیدار سنعش را سزاست. دیده ای باید سبب سوراخ کن، تا حجب را برکند از بیخ و بن. تا مسبب بیندن در لا مکان، هرزه داند جهد و اکسا و دکان. از مسبب میرسد هر خیر و شر، نیست اسباب و وسایط ای پدر. جز خیالی منعقد بر شاه را، تا بماند دور غفلت چند گاه.